हेलो, क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं. कुछ नहीं, चलो. उलझनों को दे दिया है तुमने जो मेरा पता, तो आ गई यहाँ पे देखो लेके वो बेचैनिया. अब तुम ही बताओ हमको, दिल को क्या बताए हम, जो भी है वो ख्वाब है या है जिंदगी. जिंदगी है ख्वाब है, इसका क्या जवाब है, क्यों उलझ गई हो तुम, ये सीधा सा हिसाब है. और अपने दिल को भी बताओ तुम यही के ये ख्वाब ही तो जिंदगी है, जिंदगी ही ख्वाब है. जाने कैसे रास्तों पे और ये कैसी मंजिलों पे आ गए हैं आज कल के हम, जहाँ पे हम गए थोड़े थोड़े पागलों से ये भी सोचते नहीं कि बादलों सा मन मेरा ये सोचता है क्या. सोचने को सोचना बड़ा हंसी ख्याल है, खुद को कहना पागलों सा खूब ये मिसाल है. अपने को समझ के भी ये कुछ भी ना समझने की, तेरी ये ही सादगी तो बस तेरा कमाल है. आरज़ू ही थी कोई जो मुझसे कह रही थी, वादे का इरादा है कोई दिल में रखने की, किसी को और जुदा न होने की, प्यार है ये कहने की या थी बात वो कोई. एक मिनट रुको, स्माइल विक्रम. दादी मुझे आपको कुछ दिखाना है. अरे बाबा एक मिनट ठहर, ये देख मैंने तेरे लिए कुछ नया बनाया है. नहीं चलिए ना, मुझे आपको कुछ फोटोज दिखानी है. जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी बैठिए. अब दिखा. पहले ये देखिए. नहीं नहीं ये पहले पहले ये. यहाँ हम दोनों साथ खड़े हैं. यहाँ हम दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं. लगता है विक्रम तुम्हें बहुत पसंद करता है. विक्रम मुझसे प्यार करता है दादी.